złotych. Black Friday w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 listopada, minęła 13. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Premier Mateusz Morawiecki ostrzega w Wilnie przed eskalacją kryzysu migracyjnego. Prawie 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, o 30% więcej niż tydzień temu. Papież Franciszek zaapelował do młodych ludzi, by stali się krytycznym sumieniem społeczeństwa. Działania Białorusi przy wsparciu władz rosyjskich zmierzają do naruszenia wschodnich granic Unii Europejskiej i NATO, mówi w Wilnie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu podkreślił, że wszystkie ruchy migrantów na Białorusi są w pełni kontrolowane przez reżim w Mińsku. Po spotkaniu z premier Ingridą Szymonitę premier Mateusz Morawiecki ostrzegł przed eskalacją kryzysu migracyjnego. Wiemy o kontaktach dyplomatycznych białoruskich i rosyjskich z Uzbekistanem, z Afganistanem. Najprawdopodobniej będzie próba wykorzystania kryzysu w Afganistanie jako kolejnej odsłony kryzysu migracyjnego. A kryzys migracyjny jest tylko częścią wielkiego kryzysu politycznego, który Łukaszenka wraz ze swoim prawdziwym mocodawcą, co do którego chyba nikt nie ma wątpliwości, że jest nim prezydent Putin, będzie dalej takie działania kontynuował. Teraz Mateusz Morawiecki będzie w Rydze rozmawiał z łotewskim premierem Krisianisem Karinsem. Szef polskiego rządu rano w Tallinie rozpoczął konsultacje poświęcone kryzysowi na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Sytuacja na granicy z Białorusią ciągle jest napięta. Polskie służby informują o dwóch masowych próbach nielegalnego przekroczenia granicy w nocy. Największa była w okolicach Czeremchy. Około 100 migrantów wspierały tam białoruskie służby, mówi Ewelina Szczepańska z Komendy Głównej Straży Granicznej. Rzucano kamieniami, natomiast ta próba została udaremniona. Kolejna próba, która miała miejsce w tej dobie, to placówka Straży Granicznej w Mielniku. Tutaj kilkunastu cudzoziemców, również bardzo agresywna grupa, próbowało sforsować granicę. Rzucano kamieniami, metalowe narzędzia do cięcia koncentriny. Został zniszczony pojazd wojska. Ostatniej doby odnotowano w sumie ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Prawie 19 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 41 osób z COVID-19. Wykonano ponad 67 tysięcy testów. Joanna Stankiewicz. W porównaniu z ubiegłym tygodniem liczba zakażeń wzrosła o 30%. Coraz więcej osób wymaga też hospitalizacji, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W ciągu ostatniej doby przybyło 253, także przybywa osób, które wymagają oddziałów intensywnej terapii. W ciągu ostatniej doby takich nowych pacjentów było 64. Wiceminister Kraska zapowiedział, że w tym tygodniu zostanie ponownie otwarty szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym. Początkowo będzie to 100 łóżek, w tym 10 łóżek tak zwanych hojomowych, respiratorowych. Jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy oczywiście powiększać o kolejne moduły łóżka na szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym. Do dyspozycji chorych z COVID-19 jest obecnie 23 tysiące łóżek. Do końca tygodnia liczba ta wzrośnie do 26 tysięcy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Ponad 19 tysięcy wypadków, w których zginęło prawie 2 tysiące osób. To bilans z polskich dróg od początku roku. Policja przypomina tragiczne dane w Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Śląscy funkcjonariusze przygotowali specjalny spot. Ma zwrócić uwagę na przyczyny najbardziej tragicznych wypadków, mówi Damian Sokołowski ze Śląskiej Drogówki. Podstawowe grzechy kierowców, najczęstsze przyczyny zdarzeń drogowych, tych najtragiczniejszych ze skutkiem śmiertelnym. No każdego roku średnio na polskich drogach ginie ponad 2700 osób. Te liczby w dalszym ciągu są wysokie. Średnio to daje 7 ofiar śmiertelnych dziennie. Tą największą przyczyną wypadków ze skutkiem śmiertelnym jest oczywiście nadmierna prędkość. To się nie zmienia od lat. Inne przyczyny to jazda na tak zwanym podwójnym gazie i niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej, w szczególności przejeżdżanie na pomarańczowym lub czerwonym świetle. Papież apeluje do młodzieży, aby była krytycznym sumieniem społeczeństwa. Franciszek podczas mszy w Bazylice Watykańskiej dziękował młodym ludziom za zaangażowanie na rzecz piękniejszego świata. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież powiedział, że dzisiejszy świat goni za bieżącymi zyskami, tłumiąc wielkie ideały i marzenia. Podziękował młodym ludziom, że mają odwagę marzyć i walczyć o najsłabszych i ochronę stworzenia, o świat piękniejszy i bardziej ludzki. Siate liberi, siate autentici. Bądźcie wolni, autentyczni.

I myślę, że to był otwarty dom, bo na przykład przyjęto pod dach Michała Podczaszyńskiego, który był przyjacielem Maurycego, i on tam niemal już chyba mieszkał nawet. Tak to opisuje Maria, matka Maurycego, że on stał się po prostu członkiem rodziny. Więc wydaje mi się, że to byli ludzie bardzo otwarci, towarzyscy i tacy bardzo współcześni tak naprawdę. Panie profesorze, jeśli chodzi o ten pierwszy etap życia Maurycego Mochnackiego, on miał miejsce w Galicji. Rodzina do stolicy przeprowadziła się dopiero w roku 1819. Tam Maurycy uczęszczał do liceum Lindego. Jaki wpływ na jego późniejsze poglądy miała młodość? Mochnacki pochodził z Galicji i mówimy tutaj o twórcy polskiej krytyki literackiej, jednym z najwybitniejszych myślicieli politycznych XIX wieku. Ta galicyjska młodość mogła mieć istotny wpływ na późniejszą twórczość ze względu na to, paradoksalnie, że w wyniku zaborów w Galicji Austriacy prowadzili politykę germanizacyjną i wszyscy musieli się uczyć języka niemieckiego. Myślę, że to, że Mochnacki pochodził z Galicji, znał doskonale niemiecki, to pozwoliło mu przeczytać w oryginale niemieckich romantyków, filozofów idealistycznych, i to wykorzystał. Już w Warszawie, pisząc swoje dzieło o literaturze polskiej w wieku XIX i publikując artykuły, które są manifestami teoretycznymi polskiego romantyzmu. No, paradoksalnie tutaj ta germanizacja wydała wyjątkowy owoc, bardzo twórczy i pozytywny. W stolicy Mochnacki postanawia studiować prawo. Jaki obraz mochnackiego studenta wyłania się z korespondencji? W korespondencji już nie ma Maurycego studenta, natomiast w wydanych listach jest dużo takich przypisów, całe rozdziały autorstwa matki Maurycego, i ona opisuje też trochę dzieciństwo, opisuje stosunki, jakie panowały między braćmi, bo jeżeli mówimy o Maurycym, to nie możemy zapomnieć o Kamilu, bo tym Leon był najmłodszy i on był gdzieś tam z tyłu, natomiast Kamil i Maurycy prowadzali się zawsze razem, mieli różne wspólne sprawy. I tak naprawdę no, nie ma dużo o Maurycym studencie. Raczej jest o Maurycym jako o takim zwierzęciu towarzyskim sporo i o jego znajomych. Cała młodość Mochnackiego to także uczestnictwo w rozmaitych działaniach konspiracyjnych. Skąd to się wzięło? Co było inspiracją, panie profesorze? To jest zapewne patriotyczna tradycja rodzinna, bo ojciec był powstańcem kościuszkowskim, ojciec był aktywnym politykiem w czasach napoleońskich i popierał te romantyczne spiski, których pełna była wówczas Warszawa. Czyli to jest pokolenie spiskowe, pokolenie romantyczne. Warszawa pod rządami księcia Konstantego, bunt przeciwko rosyjskim porządkom, które w Warszawie były nowością, przeciwko łamaniu konstytucji, przeciwko cenzurze, przeciwko upokarzaniu oficerów, prawda, wojska. No i nadzieja na to, że właśnie spisek, konspiracja jest skuteczną metodą poszerzania wolności drogą do niepodległości. Tak wtedy myślano. Wspomniała pani wielokrotnie o matce Maurycego Mochnackiego, Marii. Jaką rolę ona odegrała w jego życiu, ale także jeśli chodzi o kwestie spuścizny? Maria kochała wszystkie swoje dzieci, ale Maurycego najbardziej. I ona to pisze otwarcie. Ona pisze, że on jest niezwykły i że trzeba go chronić. Myślę, że ona miała spory wpływ w ogóle na rozwój i na pewno na wychowanie swoich dzieci. A po śmierci Maurycego dbała o tą spuściznę. W swoim testamencie też sporo poświęca mu miejsca. Prosi, żeby każdy następny męski potomek, pierwszy w rodzinie, miał na imię Maurycy. Bardzo jej zależało na utrzymaniu pamięci o Maurycym. No i ona wydała też te listy, które sama redagowała i które opatrzyła właśnie dosyć pokaźnymi przypisami, bardzo, z mojego punktu widzenia na pewno, bardzo ciekawymi. Do naszej rozmowy o Maurycym Mochnackim wrócimy po przerwie, która już teraz. Gośćmi Trójki Literackiej są spokrewniona z Maurycym Mochnackim Marta Ławacz oraz profesor Andrzej Waśko. Zostańcie państwo z nami. Una mattina mi son svegliato bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Tu partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Trójka Literacka gości dziś spokrewnioną z Maurycym Mochnackim Martę Ławacz oraz profesora Andrzeja Waśko, historyka literatury, i rozmawiamy właśnie o Maurycym Mochnackim. Jeśli chodzi o Maurycego Mochnackiego, istotnym elementem jego życia i twórczości była także współpraca z pracą. Pracował między innymi w Izydzie Polskiej, potem był zaangażowany w powstanie Gazety Polskiej, pisywał dla Kuriera Polskiego. O czym pisał, co najbardziej go interesowało w tamtym okresie, panie profesorze? Jego przeciwnik literacki, Kazimierz Brodziński, który był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, nazwał go fabrykantem artykułów gazetowych. I to było określenie negatywne. Mochnacki polemizował z Brodzińskim, zwolennikiem sentymentalizmu, z pozycji romantycznych. Ale Mochnacki wygrał tę polemikę nie tylko dlatego, że był rzeczywiście człowiekiem niezwykłym, jak tutaj przed chwilą mówiliśmy, bo był człowiekiem wybitnie utalentowanym na granicy geniuszu i w kilku dziedzinach to udowodnił. Ale także dlatego, że użył nowego medium, które wówczas zaczynało się rozwijać, czyli prasy. I ta prasa, która była medium popularnym, docierającym do szerokiego już wówczas kręgu czytelników, gościła na swoich łamach pierwszego polskiego nowoczesnego krytyka literackiego, który tam właśnie opublikował w Dzienniku Warszawskim słynną rozprawę o duchu i źródłach poezji w Polsce, która jest jednym z najważniejszych teoretycznych manifestów w polskiej literaturze, a później w 1828 roku myśli o literaturze polskiej w Gazecie Polskiej, a poza tym pisał recenzje. Recenzje teatralne, recenzje muzyczne i recenzje z wybitnych dzieł polskiego romantyzmu. No wystarczy wspomnieć tutaj recenzje z sonetów krymskich, Konrada Wallenroda, Zamku Kaniowskiego, Goszczyńskiego. Omówił powstającą właśnie, rodzącą się literaturę romantyczną w Polsce na przykładach jej ówczesnych arcydzieł. Pan profesor wspomniał o muzyce. Maurycy Mochnacki był także pianistą. Skąd wzięła się tradycja muzykowania? Z domu czy z potrzeby serca? Ja myślę, że wtedy to był element wychowania po prostu. I każdy grał lepiej lub gorzej. No tak naprawdę. I widać, Maurycy miał talent i miał potrzebę, a jednocześnie umiejętności nabył na pewno po prostu w domu. Przejdźmy do czasów bezpośrednio poprzedzających powstanie listopadowe. Od roku 1829 Mochnacki należy do sprzysiężenia Wysockiego. Tak jak mówiłam, także Tymoleon walczył w powstaniu listopadowym. Czy jakieś ślady tego zachowały się w korespondencji? Jak to było? To było tak, że cała rodzina była zaangażowana konspiracyjnie, czy tylko bracia? Wiemy o tym, jaki był stan wiedzy na przykład matki? Matka opisuje to w tych przypisach. No ona widziała, co się dzieje. Maurycy próbował udawać, że nic się nie dzieje, no ale to matczyne serce jednak ma moc rentgena i widzi, z kim się syn zadaje, jak się zachowuje. No i ona na to wszystko patrzyła. Natomiast wszyscy rzeczywiście knuli i zajmowali się właśnie jakąś działalnością niepodległościową, a jak wybuchło powstanie, no to wszyscy poszli do powstania łącznie z Bazylim. I skończyło się to dla nich tak, że musieli uciekać. Część rodziny uciekła do Galicji, a Kamil z Maurycym uciekli do Paryża, do Francji. Jaki był stosunek Maurycego Mochnackiego do Rosji? W swojej późniejszej publicystyce on pisze: horda rozwnuczona w tatarskiej niewoli pod przełożeństwem carzyków, którzy chanom strzemiona podtrzymywali, na znak hołdu kobyle w bawolich rogach mleko podawając, a następnie przez cztery wieki nawykła do jedynowładztwa, które zatarło znamiona jej człowieczeństwa. Owóż cała historia ludu, u którego do dziś dnia nie masz rzeczy społecznej, który jest tylko sumą sił rozwijanych w zamierzonym kierunku. Jaki to był stosunek i co odróżniało Rosjan od Polaków w ocenie Maurycego Mochnackiego? Czy też może inaczej Rosję od Polski? No to jest obszerne pytanie. Te poglądy były wówczas podzielane przez wielu publicystów i pisarzy. Przypisuje się Napoleonowi takie zdanie. Poskrop Rosjanina zobaczysz Tatara. Czyli podkreślano tradycje mongolskie w ustroju państwa rosyjskiego. Mochnacki mówił, że Rosja jest rządem, podczas kiedy Polska jest narodem. Jedyna sprawcza siła w Rosji to jest jedynowładztwo. Gdyby zmienić w Rosji ustrój na liberalny, to państwo rozpadłoby się, ponieważ jedyną rzeczą, która je spaja, jest właśnie samodzierżawie. Odwrotnie Polska. Polska straciła byt państwowy, ale jest podmiotem dzięki temu, że jest narodem, że jest silną wspólnotą o własnej tradycji i także własnej tradycji politycznej, czyli ten demokratyzm szlachecki, ta złota wolność przeradza się w dążenie do odrodzenia niepodległości w warunkach zaborów. Może jeszcze warto wspomnieć o dziele Powstanie Narodu Polskiego, czyli o tej niedokończonej historii Powstania Listopadowego, które zaczyna się od analizy tego, jaka była geneza Powstania Listopadowego i dlaczego należało się przeciwstawiać polityce księcia Lubeckiego, który był architektem rozwoju gospodarczego. Do tego wątku wrócimy po przerwie, która już teraz. Są z nami spokrewniona z Maurycem Mochnackim Marta Ławacz oraz profesor Andrzej Waśko. Zostańcie państwo z Trójką Literacką. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. Gośćmi Trójki Literackiej są spokrewniona z Maurycym Mochnackim Marta Ławacz oraz historyk literatury profesor Andrzej Waśko. Rozmawiamy właśnie o Maurycym Mochnackim. Pan mówił o jego stosunku do Rosji, do Moskwy, ale także o pojęciu narodu. Tak. I mówiłem też o stosunku do polityki Lubeckiego, która polegała na rozwoju handlu z Rosją i do integracji gospodarczej polsko-rosyjskiej. Mochnacki był przeciwny temu. Uważał, że droga przez integrację gospodarczą zaowocuje wchłonięciem Polski przez Rosję i uczynieniem jej prowincją Wielkiego Imperium. Więc ten wątek jest ważny przy jego poglądach na genezę Powstania Listopadowego. Warto dodać, że na nagrobku Maurycego widnieje inskrypcja autorstwa Adama Mickiewicza, Maurycy Mochnacki, wróg Moskwy, więc to oddaje chyba jego poglądy na temat. Co ciekawe, Mochnacki uważał, że naturalnym terenem rozwoju Rosji jest Azja, a jeśli chodzi o wolną Polskę, tę Polskę już pozbawioną jarzma zaborców, to jej rolą jest właśnie zatrzymanie ekspansji rosyjskiej w Europie, nawet wręcz może odepchnięcie Rosji. Na ile to był oryginalny pogląd? No, taki pogląd mógł być uzasadniany na przykład odwołaniem do historii Rosji Iwana Karamzina, która wówczas była szeroko czytana i niewątpliwie znajdujemy go u Zygmunta Krasińskiego i znajdujemy go u takiego francuskiego podróżopisarza Astolfa de Custine, który zwiedzał Rosję w latach 30. i dochodził do podobnych wniosków. Rosja wówczas i dzisiaj zresztą podobnie inaczej wygląda od środka, inaczej wygląda z zewnątrz. Kiedy się na Rosję patrzy z zewnątrz, bo dzisiaj podobnie się patrzy na Rosję, to się widzi wielkie państwo, ale takie państwo jak każde inne, Francja, Anglia, Stany Zjednoczone, które ma swoje interesy i ma prawo bronić swoich interesów. Kiedy się na Rosję patrzy od środka, tak jak patrzył Mochnacki, którego książę Konstanty przykuł do taczek w ogrodzie belwederskim, to widzi się tą wewnętrzną Rosję, tą jej despotyczną tradycję i wtedy widać, że to jest zupełnie inne państwo niż się wydaje z daleka. Jak wyglądały losy Maurycego Mochnackiego na emigracji? Po powstaniu on dostał zaoczny wyrok śmierci przez powieszenie. Wówczas zdecydował się właśnie na emigrację. Jak tam było? Łatwo czy jednak trudno? W ogóle ucieczka z Polski nie była łatwa, bo Kamil i Maurycy uciekali również właśnie przed tymi ciągnącymi się za nimi wyrokami, znaczy za Maurycym. Więc w pełnej konspiracji dotarli na emigrację i tam też nie było łatwo. Niełatwo było znaleźć wspólny język z resztą emigracji. Maurycy był, no i Kamil też, oni byli bezkompromisowi. Oni po prostu mówili to, co myślą i byli tacy zero-jedynkowi bardzo. W związku z tym od razu zaczęły się konflikty. I w ogóle te listy to też jest no niestety taki zapis powolnego odchodzenia, powolnej śmierci, walki z rzeczywistością i walki też z coraz gorszym zdrowiem, szczególnie Kamila, który odchodzi rok wcześniej. W emigracji wojna domowa ciągle trwa, mnóstwo partii, rozjątrzenia coraz większe. To fragment listu Mochnackiego do rodziców właśnie. Jak często pojawiały się takie wątki? Ja myślę, że one w każdym liście były. W każdym liście są sprawy rodzinne omawiane, ale też jest sporo polityki. No, trudno, żeby jej nie było, skoro Maurycy był po prostu takim zwierzęciem politycznym. I Kamil zresztą też. No, może on był bardziej taki introwertyczny, on mniej pisał, to pole dał bratu. Natomiast oni obaj byli bardzo aktywni. Jeśli chodzi o czasy paryskie, to Mochnacki angażuje się w pamiętnik emigracji polskiej. Jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym publicystą tego tytułu. Czy widać jakąś ewolucję w jego poglądach? No, są dwa ważne pisma emigracji w tym czasie. Oczywiście jest ich więcej, ale dwa takie reprezentatywne to jest właśnie pamiętnik emigracji polskiej, wydawany wspólnie z Michałem Podczaszyńskim i wydawany przez Mickiewicza Pielgrzym Polski. Między tymi dwoma pismami toczy się bardzo ciekawa dyskusja publicystyczna. Częściowo poglądy Mickiewicza i Mochnackiego się wykluczają, a częściowo one są podobne. Ale Mochnacki jest już publicystą, nie jest już działaczem politycznym, tak jak to było w czasie powstania w przededniu powstania listopadowego. Natomiast scena polityczna emigracji jest sceną, która jakby buduje się na nowo, trochę w oparciu o tradycje powstańcze. To znaczy rekonstruuje się obóz radykalny, demokratyczny pod przewodnictwem Lelewela, najpierw w Komitecie Narodowym Polskim, a później przekształca się on w Towarzystwo Demokratyczne Polskie, już bardzo radykalne, z którym zarówno Mickiewicz, jak i Mochnacki polemizują i nie wchodzą na te ścieżkę radykalizmu. Jest obóz konserwatywny księcia Czartoryskiego. No i są intelektualiści w polityce. I te konflikty polityczne Mochnackiego polegają na tym, że to jest intelektualista w polityce, co jest osobnym zupełnie kasusem życia politycznego i życia intelektualnego. Do losów Maurycego Mochnackiego na emigracji wrócimy po przerwie. Są z nami spokrewniona z Maurycym Mochnackim Marta Ławacz oraz profesor Andrzej Waśko. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Trójka Literacka gości dziś spokrewnioną z Maurycym Mochnackim Martę Ławacz oraz profesora Andrzeja Waśko, historyka literatury. Pani Marto, jak to jest mieć bohatera narodowego w rodzinie? Trudne pytanie. Jak to jest? No na pewno człowiek jest dumny z tego bohatera. Ja w ogóle jestem dumna ze wszystkich moich przodków, więc trudno mi na to odpowiedzieć, prawdę mówiąc. Jest takie brzemię trochę. Maurycy był, uważam, genialny i człowiek ma takie poczucie, że mając takiego przodka, no nie może splamić jego honoru i chciałby mu w jakiś sposób dorównać i być lepszym. A skoro mówimy o dorównywaniu, to co dziś z publicystyki Mochnackiego jest aktualne? Do czego warto sięgnąć, panie profesorze? Mochnacki zostawił 5 tomów, 5 książek, jeśli patrzymy na to objętościowo, umierając w wieku 31 lat. To są 2 tomy historii powstania narodu polskiego. To jest dzieło filozoficzno-literackie o literaturze polskiej w wieku XIX. I to są 2 tomy publicystyki, krytyki literackiej i publicystyki politycznej. Wszystko warto dzisiaj czytać, zwłaszcza jeśli ktoś chce mieć pogłębiony obraz spraw polskich. Jeśli ktoś chce mieć pogłębiony filozoficznie obraz literatury nowoczesnej, bo ja jestem zdania, że w romantyzmie zaczyna się pewien proces literacki, który trwa do powiedzmy połowy XX wieku. I mamy tutaj też szkołę myślenia politycznego. Nie udało się Mochnackiemu uzyskać sukcesów politycznych, ale udało mu się zostawić publicystykę polityczną, która wróciła, i może o tym warto powiedzieć, w okresie Solidarności, kiedy była 150. rocznica wybuchu Powstania Listopadowego i kiedy Mochnacki został przypomniany jako filozof narodu, jako filozof literatury i jako myśliciel polityczny, bardzo wówczas inspirujący dla konserwatystów, ale nie tylko dla konserwatystów. Myślę, że to jest dalej aktualne. I polska polityka potrzebuje takich klasyków. Skoro mówimy o tematach aktualnych, Mochnacki na emigracji zwracał uwagę na carską propagandę na Zachodzie. Co o tym pisał, jak to widział? No, oczywiście on zdawał sobie sprawę, że istota polityki rosyjskiej polega na oddziaływaniu na świat zewnętrzny. Różnego typu były to oddziaływania, przede wszystkim dyplomatyczne, bo Rosja miała bardzo rozwiniętą sieć agentów dyplomatycznych i także bliskie i manipulowanie opinią Zachodu co do wydarzeń, w których Rosja uczestniczy, co do powstania polskiego. Jak to głęboko szło, to widzimy po funkcjonowaniu wydawnictw emigracyjnych i tego, co Polacy publikowali w prasie. Najpierw robiono tak, że najpierw publikowano książkę i wysyłano ją przez zieloną granicę do kraju, a potem dopiero tę książkę wysyłano do paryskich księgarni, żeby ambasador rosyjski nie dowiedział się, że ta książka wyszła, bo gdyby on to wiedział wcześniej, to posłałby meldunek do Petersburga i na granicach by jej szukano. Więc Rosja prowadziła bardzo, bardzo nowoczesną i powiedziałbym technicznie zaawansowaną grę dyplomatyczną i propagandową na Zachodzie, ale miała też na Zachodzie swoich wrogów, prawda? W obozie liberalnym, w obozie republikańskim to na pewno zdawano sobie sprawę z rosyjskiego zagrożenia, przynajmniej na początku lat 30. XIX wieku. Jeśli chodzi o listy, jak na przestrzeni tych poszczególnych listów zmienia się podejście Mochnackiego do życia? Czy widzimy jakąś ewolucję, jeśli chodzi o taki rys psychologiczny? Te listy mają 3 bohaterów. Jest Maurycy, jest Kamil, jest Michał Podczaszyński. I oni na początku są rzeczywiście pełni energii. Porywa ich też życie towarzyskie. Tam są jakieś takie opisy, są jakieś niewiasty w ich życiach, które się pojawiają. Jest mnóstwo nadziei, planów i to wszystko tak powoli osiada i to zaczyna być takim obrazem, no bardzo smutnym. To jest bardzo taka filmowa historia, bo właśnie zaczyna się od takich wysokich tonów i pełnych nadziei, a kończy się tak, że wszyscy 3 bohaterowie umierają, bo najpierw Kamil, potem Maurycy, a potem już no, post factum, już po tego nie ma w listach, ale wiemy, że Michał Podczaszyński też szybko zszedł na gruźlicę. Więc jest to smutna historia, bo ona się potem zamienia w historię no, nie tylko taki zgryzot politycznych i różnych takich życiowych zgryzot. I Maurycy pragnie ściągnąć swojego ojca do Francji, a potem Tymoleona. Ma nadzieję, że ta książka, którą pisze, będzie się dobrze sprzedawała, zbiera fundusze. Jego matka też zajmuje się tak zwanym fundraisingiem i współcześnie, tak, i próbuje działać w Galicji, ale to w ogóle im nie wychodzi, więc jest dużo goryczy i jest dużo takich niespełnionych marzeń. No i najpierw jest tragedia z cały opis śmierci Kamila, a potem następuje opis śmierci Maurycego. I to jest ciekawy opis, ponieważ to w końcu rodzina się spotyka, bo rodzina cała, ta, która została tutaj w Polsce, była rozproszona. Po 2 latach w końcu we Lwowie się spotykają i Bazyli Mochnacki idzie do kawiarni, gdzie z gazety dowiaduje się, że widzi nekrolog własnego syna i strasznie go to załamuje. Bardzo przykra sytuacja, bardzo przykre zdarzenie do naszej rozmowy. Wrócimy po przerwie, która już teraz są z nami Marta Ławacz oraz profesor Andrzej Waśko. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Trójka Literacka gości dziś spokrewnioną z Maurycym Mochnackim Martę Ławacz oraz historyka literatury profesora Andrzeja Waśko. Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie. Dla kogo dziś jest lektura publicystyki, ale też listów Maurycego Mochnackiego? Ja myślę, że dla wszystkich. Ja będąc nastolatką byłam ciekawa, kto to był ten Maurycy. No też z powodów rodzinnych i zabrałam się za czytanie Powstania Narodu Polskiego i byłam zaskoczona, że ten człowiek pisze w tak prosty sposób, w taki sposób, że ja będąc nastolatką jestem w stanie to czytać i to do mnie dociera i taka prawda biła, prawda i wiarygodność biła z tych tekstów. One nie były jakieś zmanieryzowane. Widać było, że to pisze młody człowiek, szczerze, pełen zapału. Więc ja myślę, że właściwie każdy i myślę, że Maurycy Mochnacki jest dobrym takim wzorem dla młodzieży, bo on był idealistą i potrafił mówić ludziom to, co myśli. Był pełen buntu i wydaje mi się, że to jest nośny, bardzo nośny bohater. Jeśli chodzi o dzisiejszą myśl polityczną, gdzie można znaleźć tropy myśli Maurycego Mochnackiego? Pan wielokrotnie mówił o pojęciu narodu. Można te tropy znaleźć wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z tradycją romantyzmu politycznego we współczesnej polityce polskiej, a ona jest, choć o tym się głośno nie mówi, bardzo silna. Wszystko, co prowadzi w polityce polskiej do Józefa Piłsudskiego i co potem wychodzi z Piłsudskiego albo na Piłsudskiego się powołuje, to jest pole istnienia, podskórnego istnienia romantyzmu politycznego. I teraz Mochnacki uczy, że Polska nie może być zakładnikiem żadnej sprawy ponadnarodowej. To znaczy nie może być pionkiem w grze konserwatystów Europy i nie może być pionkiem w grze rewolucji o Europę. To jest aktualne w latach 30. po powstaniu i to jest aktualne dzisiaj. Mochnacki mówi, że polityka polska musi mieć podstawę filozoficzną i to jest bardzo ważne. I to odkryto 40 lat temu w czasach Solidarności. To profesor Łagowski na to kładł nacisk. Natomiast Mochnacki mówił jeszcze coś innego, że podstawą filozoficzną polityki polskiej jest historia Polski. że nie możemy być imitatorami nowoczesnych szkół myślenia politycznego. Musimy wydobyć tę naukę, która wypływa z naszej historii, naszej wolności, naszego parlamentaryzmu, naszej monarchii przedrozbiorowej. I w tym był podobny do Mickiewicza i to jest jedno z romantycznych przesłań także dla współczesności. Patrząc na dorobek Maurycego Mochnackiego, ośmielę się zapytać, co by się stało, gdyby miał okazję żyć dłużej? Czego by jeszcze mógł dokonać? No, on miał plany, ale już takie właściwie mało spektakularne. On chciał wyjechać do Anglii i chciał tam żyć z koncertowania, więc być może byśmy słyszeli o Maurycym Mochnackim jako fantastycznym pianiście, może kompozytorze, nie wiem. Jeśli chodzi o kwestie ustrojowe, jak Mochnacki widział ustrój Polski w sytuacji, w której, załóżmy hipotetycznie, udałoby się zwalić zaborcze jarzmo? On mówił tak, najpierw odzyskajmy niepodległość, a potem zajmiemy się sprawami społecznymi i ustrojowymi. Musimy wyjść od monarchii parlamentarnej i musimy dokonać reformy społecznej. Ale tej reformy społecznej możemy dokonać nie drogą rewolucyjną, poprzez pozbawianie przywilejów i pozycji aktualnych elit, które należą do narodu szlacheckiego, tylko poprzez awans i podniesienie ludu do statusu obywatela i do uczestnictwa w życiu politycznym. Stąd to słynne zdanie, że Polska przyszłości powinna być wybrukowana herbami szlacheckimi wzdłuż i wszerz, bo przecież tak do polskości kiedyś w czasie Unii Polsko-Litewskiej przyciągnięto bojarów litewskich czy rosyjskich. Więc na pewno też nie mógł żyć dłużej i powinni go czytać wszyscy ludzie ambitni. On był ambitny, on był także genialny, miał wielki talent. Ten talent powodował, każdy talent to powoduje, że człowiek nie cofa się przed żadnym wyzwaniem, dlatego że uważa, że jest w jego zasięgu, że to się może udać. Rozpoczął powstanie, stworzył jego ideologię, zakładał, że to się może udać. Robił wielkie plany literackie. Życie, okoliczności polityczne nie pozwoliły mu nikt zrealizować, ale i tak to, co zostawił, jest wielkie. Więc każdy ambitny młody Polak powinien przemyśleć kasus Mochnackiego. Gdyby miała pani wskazać jedną najważniejszą myśl, jedno najważniejsze przesłanie z twórczości Mochnackiego, to co by to było? Nie wiem, czy z twórczości, ale bardzo mnie, na mnie zrobiło wrażenie takie zdanie z któregoś z listów, gdzie on pisze, że on nie podejrzewał, że on będzie w stanie przyznać rację swoim wrogom, bo jak wiemy, on zmienił zdanie. I to dla mnie wtedy, kiedy byłam nastolatką, też było takie ważne, że człowiek tak uparty i tak pewny swoich racji jednak jest w stanie zmienić zdanie pod wpływem różnych miał na myśli, mówiąc o wrogach? Myślę, że obóz Czartoryskiego, on tak to nazywał. Najważniejsze przesłanie. Zmienił zdanie. Tak. Na emigrację zmienił zdanie i bronił Czartoryskiego przed demokratami. I właśnie o to chodzi, o tą mądrość. Najważniejsza puenta, jeśli chodzi o życie Maurycego Mochnackiego? No cóż, czytajmy Mochnackiego. On jest aktualny. Jest przede wszystkim nauczycielem myślenia politycznego. Jest także patriotą, który życie poświęcił ojczyźnie i z tego powodu zasługuje nie tylko na lekturę, ale także na szacunek i pamięć. Bardzo ładna puenta. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za rozmowę. Spokrewniona z Maurycym Mochnackim Marta Ławacz oraz historyk literatury profesor Andrzej Waśko byli gośćmi Trójki Literackiej. Dziękuję również naszym słuchaczom. Do usłyszenia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu, to może być spore zaskoczenie, ale tak, w zastępstwie Leszka Długosza kłania się Michał Margański, posyłając przy tym życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla właściwego autora cyklu. Poproszono mnie, abym przygotował ten kwadransik w zastępstwie, co przyznam wymagało zastanowienia, ale jeśli podjąłem się tego zadania, to chcę w większy bądź mniejszy sposób nawiązać się do smaku audycji słuchanych przez Państwa tuż przed godziną 14 w niedzielne popołudnia. Kwadrans wypełni muzyką artystów, którzy pojawili się do tej pory u pana Leszka, choć przyznam, będę dziś także starał się przywołać klimat, w który często uszami wyobraźni wchodzę, wydając audycję Leszka Długosza. I tak kilka tygodni temu przy okazji konkursu Chopinowskiego można było usłyszeć płytę Chopin Novi Singers. Zatem ja dziś idę troszkę dalej i zaproponuję fragment jakże istotnego albumu tego zespołu. Cofamy się aż o 51 lat, kiedy to światło dzienne ujrzała płyta Torpedo. z roku 1970. Fragment doskonałej płyty zespołu pięknych głosów, ale jak Państwo słyszeli, był to utwór pozbawiony słów. W programie trzecim ostatni dzień na Bondi Beach, czyli utwór z albumu Torpedo, po który sięgało kilkadziesiąt lat później środowisko hip-hopowców i nu jazzmenów, wycinając jego fragmenty i umieszczając w zupełnie nowym kontekście. No tak, ale przecież kwadrans Leszka Długosza wypełnia w zdecydowanej większości piękne słowo. Zatem proponuję artystkę, która także pojawiała się w audycji, ale chyba jednak nie z tą piosenką. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Ach, niczego nie żałuję. Utwór śpiewany przez Edith Piaf, utwór, który mam wrażenie odżył za sprawą filmu Incepcja, zwracając na siebie uwagę młodsze pokolenie. A dziś w Trójce, w zastępstwie Leszka Długosza, na zakończenie utwór pana Leszka, utwór stworzony wspólnie, uwaga, ze Zbigniewem Wodeckim. Rzuć to wszystko, co złe z roku 1976. Kłaniam się Państwu nisko, mówił Michał Margański. Mam nadzieję, że za tydzień usłyszą już Państwo samego autora, któremu oczywiście posyłamy życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Do usłyszenia. Zostaw troski za sobą gdzieś i ze mną pędź, właśnie ze mną, ty ze mną obok, ja z tobą. Niech szampan strzeli nam na drogę, zwyczajne w nadzwyczajne znów odmieńmy dni. Słuchaj,